الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد مشرکین مکہ یہودیوں سے پوچھ کے مختلف قسم کے سوالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کرتے تھے. انہوں نے ایک سوال یہ بھی کیا کہ بنی اسرائیل, اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے, کہ یہ تو اور علاقے کے رہنے والے لوگ تھے, تو یہ مصر کیسے پہنچے؟ ابراہیم علیہ السلام انہوں نے مکہ تعمیر کیا تھا اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کے. یعقوب علیہ السلام کے والد ہے ابراہیم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کریم ابنو کریم ابنو کریم ابنو کریم, یوسف ابنو یعقوب ابنی اسحاق ابنی ابراہیم, کہ خود بھی عزت والے ہیں, عزت والے کے بیٹے ہیں, عزت والے کے پوتے ہیں اور عزت والے کے پڑپوتے ہیں, یعنی یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. تو یہ سوال انہوں نے کیا تو اللہ رب العالمین نے اس سوال کا جواب سورہ یوسف کی صورت میں نازل فرمایا. اس میں وہ سارا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے کہ یہ لوگ کیسے مصر میں پہنچے, اور ساتھ ہی ان لوگوں کو بھی بتا دیا کہ تم آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کر کے انہیں یہاں سے ہجرت پر مجبور کر رہے ہو, اچھا حیات تم نے ان پر تنگ کیا ہوا ہے, اور حسد یہودیوں کے اندر جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. یہ حاسدین کا انجام کیا ہوتا ہے, اور جو لوگ حق والے ہوتے ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ واقعہ تو اللہ رب العالمین نے یوسف علیہ السلام کا ان کے سامنے ذکر کیا اور ان کے سوال کا جواب ذکر کیا, لیکن ساتھ ہی ان لوگوں کو ان کا اپنا انجام بھی بتلا دیا. ایک فارسی شاعر ہے, وہ کہتا ہے کہ خوش تر آن باشد کے سرے دل بارا گفتہ آیت در حدیث دیگرا. یہ بڑی عمدہ بات ہوتی ہے کہ دلبر کا راز اس کو کسی اور کی حکایت میں ہی سنا دیا جائے. تو اللہ رب العالمین نے بھی حکایت بنی اسرائیل کی مصر میں منتقل ہونے والی بیان کی, لیکن انہیں ان کا انجام بھی ساتھ بتا دیا, اور اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کو احسن القصص قرار دیا ہے کہ یہ واقعات میں سے بڑا اچھا اور عمدہ واقعہ ہے, اس کے اندر بڑی عبرتیں ہیں, بڑی نصیحتیں ہیں. آج کل تو ہمارے واعظین نے اور ناول نگاروں نے یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو محض وہ ایک لو سٹوری کے طور پر بنا کر رکھ دیا ہے اور اس کی کہانی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے, جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو احسن القصص قرار دیا ہے اور اس کے اندر بڑی حکمتیں, بڑی نصیحتیں اور بڑی قیمتی باتیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا کہ میں 11 ستارے دیکھ رہا ہوں اور سورج اور چاند, میں دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کو اپنا یہ خواب سنایا. یعقوب علیہ السلام چونکہ خوابوں کی تعبیر کو جانتے تھے, وہ سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کو کوئی عظیم مقام و مرتبہ عطا کرنے والا ہے, اور چونکہ یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلے بھی یوسف سے حسد رکھتے تھے, تو ان کے حسد کے مزید بڑھ جانے کا خدشہ تھا, تو یعقوب علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا, اگر آپ نے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے ظاہر کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی غلط قدم اٹھا ہے, اور آپ ہی اپنے بیٹے کو یہ بشارت بھی دے دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوابوں کی تعبیر سکھائے گا اور اپنی نعمتیں تجھ پر اور آل یعقوب پر ویسے ہی مکمل کرے گا جس طرح کے تیرے باپ ابراہیم اور اسحاق پر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں پوری کی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام اور اس کے ان کے بھائیوں کے اندر سوال کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. سائلین نے سوال کیا ہے تو ان کے سوال کا جواب ان کے واقعہ کے اندر پنہا ہے. جب یوسف کے بارے میں وہ کہنے لگے کہ یوسف تو ہمارے والد کو بہت زیادہ محبوب ہے اور ہم بہت مضبوط گروہ ہیں, اچھے کڑیل نوجوان ہیں, کام سارا ہم کریں, کما کے ہم لائیں, محنت مزدوری ہم کریں, سارا گھرانہ ہمارے سر پہ چلتا ہو اور باپ کا لاڈلا یہ یوسف علیہ السلام یہ بن کے رہے, یہ تو بہت گھاٹے والا سودا ہے. لہذا ایسا کوئی طریقہ کار اپناؤ کہ یا تو یوسف کو قتل کر دو یا اس کو کسی کنویں میں پھینک دو, تمہارا راستہ صاف ہو جائے گا, پھر باپ کے سامنے صرف تم ہی نظر آؤ گے, باپ کی توجہ تمہاری طرف ہی ہوگی تو تمہاری محبت اس کے دل میں جاگزی ہو جائے گی. اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو راستے سے ہٹانے کے بعد پھر تم نیک صالح بن جانا. ایک کہنے والے نے کہا کہ اس کو قتل نہ کرو بلکہ اس کو کنویں کے اندر ڈال دو, کوئی قافلہ آئے گا وہ اس کو اٹھا کے لے جائے گا تو قتل کے گناہ سے بھی بچ جاؤ گے اور کام بھی تمہارا ہو جائے گا. خیر انہوں نے اپنا یہ منصوبہ طے کیا اور والد کو آ کے کہنے لگے یا ابانا مالک لا تأمننا علی یوسف و انا لہ لناصحون, کہ اے ہمارے والد گرامی کیا وجہ ہے کہ یوسف کے بارے میں آپ ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے, حالانکہ ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں, آپ اسے ہمارے ساتھ بھیجیں, وہ کوئی کھیلے کودے بھاگے دوڑے, کوئی لڑکوں والی صفات بھی اس کے اندر ہونی چاہیے, یہ کیا عورتوں کی طرح گھر کے اندر بیٹھا رہتا ہے. تو یعقوب علیہ السلام نے خدشہ ظاہر کیا, مجھے ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے کام کاج میں مشغول ہو جاؤ اور کوئی بھیڑیا آئے وہ یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچا کے چلا جائے. وہ کہنے لگے واہ ہم اتنے موٹے سادے کڑیل نوجوان مضبوط بڑے بڑے جسے والے بڑے دریر اور بہادر ہیں, اگر ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو کچھ ہو جائے تو پھر ہماری تو زندگی پر ہی افسوس ہے, یہ تو پھر ہمارے تو پیدا ہونے کا کوئی فائدہ ہی نہیں. خیر یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے راضی کر لیا اور انہیں لے کر اپنے ساتھ چلے گئے اور ان کو کنویں کے اندر پھینک دیا. اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی طرف کہی تھی وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ, کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ جو کام تیرے ساتھ کر رہے ہیں, یہ سلوک جو کر رہے ہیں, اس کے بارے میں تم انہیں بتاؤ گے اور ان کو پتا بھی نہیں ہوگا, یہ بھول چکے ہوں گے لیکن تم انہیں یاد کرواؤ گے. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں اللہ تعالیٰ نے وحی کی, اسی طرح یوسف علیہ السلام کی طرف بھی وحی ہوئی. خیر انہوں نے مکر کیا, فریب کیا, شام کو اپنے گھر میں آئے واپس اور بہانہ تو انہیں پہلے ہی مل گیا تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے کہہ دیا تھا کہ ہو سکتا ہے اس کو بھیڑیا کھا جائے, تو انہوں نے کہا چلو باپ کا جو شک تھا اسی کو ہی پکا کر, وہ جھوٹ موٹ کا خون لگا کر اس کے کرتے پر لے آئے اور کہنے لگے کہ ہم تو وہ یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ کر دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے تھے, بھیڑیا آیا وہ اس کو چیر پھاڑ کے چلا گیا. اور کہتے ہیں کہ اگر ہم سچے بھی ہوں تو آپ نے ہماری بات کا یقین نہیں کرنا. تو یعقوب علیہ السلام کہنے لگے یہ تو تم نے کوئی مکر کیا ہے, حقیقت ایسے نہیں ہے، میرا دل اس بات کو نہیں مانتا ہے۔ خیر اب تو صبر ہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کفایت کرے گا، اللہ تعالیٰ ہی اس کا کوئی بہتر بدلہ دے گا۔ خیر یا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کنویں کے اندر ڈال کر چلے گئے۔ وہ راستے پر تھا کنواں، ایک قافلہ وہاں سے گزرا، انہوں نے اپنے ایک غلام کو بھیجا کہ جاؤ، ایک آدمی کو بھیجا کنویں سے پانی نکال کے لے گیا۔ اس نے پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں کے اندر لٹکایا تو وہ یوسف علیہ السلام اس ڈول کے اندر سوار ہو گئے۔ جب اس نے اوپر کھینچا تو بڑا خوش ہوا، کہنے لگا یا بشرا ھذا غلام، یہ تو بچہ مل گیا ہے، لینے پانی گئے تھے تو ایک خوبرو خوبصورت بچہ مل گیا ہے۔ انہوں نے جلدی سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو چھپا لیا کہیں اس کے والی وارث اور مالک نہ آ جائیں۔ وَأَسَرُّوا بِضَاعَةً، اپنا سامان سمجھ کے، اپنی پونجی سمجھ کے یوسف علیہ السلام کو انہوں نے چھپا لیا۔ اور پھر مصر پہنچ کے انہوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بیچ دیا۔ یہ خوبصورت خوبرو بچے تھے، اور خوبصورت بچے کو اگر بیچا جائے تو اس کی زیادہ قیمت نہیں لگا کرتی تھی، کیونکہ لوگ کہتے تھے کہ یہ اس کے تو ناز نقل ہی ختم نہیں ہوں گے، ہم نے غلام خریدنا ہے، یہ کام کاج کیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودًا وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، وہ بیچارے منڈی میں لے کے کھڑے، اس کو بیچنے والے خریدنے والا کوئی نہیں تھا، تو آخر تنگ آ کر اس سے بے رغبتی کرتے ہوئے انہوں نے انتہائی کم قیمت میں اس کو بیچ دیا، اور خریدنے والا عزیز مصر تھا، مصر کا وزیر۔ وقال الذي اشتراه بمصر لامرأته اكرمي مثواه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، یہ بے اولاد تھا، اس کو لے جا کے اپنے گھر بٹھاتا ہے اور اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اس کا خوب اچھی طرح سے خیال رکھنا، ہو سکتا ہے یہ ہمارے کسی کام آ جائے، نہیں تو ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے رہائش کا اعلیٰ ترین اور بہترین بندوبست کیا۔ جب یہ جوانی کو پہنچے ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا، نبوت ان کو عطا کی، اور جس عورت کے گھر میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام رہتے تھے اس عورت نے انہیں بہکانا پھسلانا شروع کیا، اور ایک مرتبہ گھر کے سارے دروازے بند کر کے اور دعوت گناہ دینے لگی۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میرے رب نے میرا بہت اچھا ٹھکانہ بنایا ہے، ظالم لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، یہ عزیز مصر کی بیوی وہ پختہ ارادہ کر چکی تھی، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ، اور اگر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب کی برہان، اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے، اللہ تعالیٰ کے احکامات ان کو معلوم نہ ہوتے تو شاید یہ بھی پھسل جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے برائی اور بے حیائی کو اس طرح یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے دور کر دیا، کیونکہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا۔ خیر جب انہوں نے انکار کیا تو وہ اس کے پیچھے بھاگنے لگی، بھاگتے بھاگتے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا کرتا، ان کا قمیض اس کے ہاتھ میں آیا، پیچھے سے اس نے پکڑ کے پیچھے سے کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ یہ اسی دور کے اندر ہی تھے کہ اچانک اس عورت کا خامد عزیز مصر اور اس کے ساتھ ایک اور بندہ تھا، یہ دونوں دروازے پر پہنچ گئے۔ اب یہ بہت تیز عورت تھی، اپنی صفائی پیش کرنے لگی اور کہتی ہے کہ ما جزاء من اراد باهلک سوءا الا ان يفجن او عذاب الیم، اگر کوئی آپ کے اہل خانہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اس کو تو سخت سزا ملنی چاہیے یا پھر اس کو قید ہو جانا چاہیے۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صفائی بیان کرنے لگے کہ یہ مجھے بہکا پھسلا رہی تھی، وشاہد شاہد من اہلیہا، اس عورت کے گھرانے، اس کے خاندان کے ہی ایک آدمی نے جو عزیز مصر کے ساتھ تھا، اس نے گواہی دی، کہنے لگا کہ یہ دونوں ایک ہی بات کر رہے ہیں، یہ کہتی ہے کہ میں اپنی جان بچا رہی تھی تو جان بچاتے ہوئے اس کا قمیض میرے ہاتھ میں آیا اور پھٹ گیا، یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں آگے آگے بھاگ رہا تھا تو اس نے مجھے پکڑ کے کھینچا ہے، تب میرا قمیض پھٹا ہے۔ تو معاملہ تو بڑا سادہ سا ہے، قمیض چیک کر لیتے ہیں، اگر یوسف کا قمیض آگے سے پھٹا ہے تو یوسف جھوٹا ہے اور یہ عورت سچی ہے، اور اگر یوسف کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب ہے یوسف سچا ہے کہ یہ آگے آگے بھاگ رہا تھا، اس نے پیچھے سے پکڑ کے اس کے قمیض کو کھینچا ہے۔ خیر، فلما را قمیصہ، جب ان دونوں نے، عزیز مصر نے اور وہ شاہد جس نے یہ بات کہی تھی، ان دونوں نے یوسف علیہ السلام کے قمیض کو دیکھا کہ وہ پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، تو عزیز مصر کہنے لگا کہ یہ تو تمہارا مکر ہے، تمہارا مکر بہت بڑا ہے، اے یوسف تو اس سے اعراض کر، اور اپنی بیوی کو کہا کہ تو اپنے گناہ کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ، تو خطا کار ہے، غلطی تیری ہے اور تو الزام یوسف کو دے رہی ہے۔ خیر، عزیز مصر نے اس آدمی کو سمجھایا کہ یہ معاملہ گھر کا ہے، چلو جو ہوا سو ہوا، اس کو یہی مر دبا دیا جائے، لیکن اس نے کہی یہ بات اپنی بیوی سے کر دی۔ پھر وہ آدمی جو عزیز مصر کے ساتھ آیا تھا، شاہد من اہلیہا، عزیز مصر کی بیوی کے گھرانے کا وہ آدمی تھا، عورتوں میں بات کہی تو وہ آگے کی آگے نکل گئی، وی وی آئی بیگ باس کے اندر یہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ وزیر مملکت کی بیوی وہ ایک غلام ہے، اس کے گھر اسی کو ہی دل دے بیٹھی ہے، وہ تو اس کے دل کے اندر داخل ہو گیا ہے، ہم تو اس کو بہت بیوقوف عورت سمجھتے ہیں، بہت گمراہی کے اندر جا رہی ہے۔ اب یوسف علیہ السلام والسلام کو چونکہ یہ عورتیں بھی جانتی تھی، گھروں میں آنا جانا تھا، وہ ظاہر کچھ اور کر رہی تھی اور ان کا باطن اندر سے کچھ اور تھا، ظاہر یہ کر رہی تھی کہ ریلے مصر کی بیوی ایک زر خرید غلام پر مر مٹی ہے، اور اندر کھاتے ان کا اپنا دل لل جا رہا تھا کہ ہم اس پر ڈورے ڈالیں، یہ ناکام ہو گئی ہے، ہمیں موقع ملے تو دیکھنا ہم اس کو کس طرح ایک منٹ میں پھنسا لیں، اس نے دل بھی دیا ہے تو اپنے غلام کو اور اسے بھی زیر نہیں کر سکی، یہ کون سا مشکل کام، ظاہر کچھ اور کر رہی تھی، اندر سے کچھ اور تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے اور بستر مرگ پہ تھے، کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دو کہ وہ لوگوں کی امامت کروائیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تو بہت رقیق القلب ہیں، بڑے نرم دل والے ہیں، وہ آپ کی جدائی کا غم برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ کو مسلح پہ نہیں پائیں گے، خود مسلح پہ کھڑے ہوں گے تو وہ رونے کی وجہ سے لوگوں کو جماعت نہیں کروا سکیں گے، لہذا آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیے وہ ذرا مضبوط دل کے مالک ہیں، وہ لوگوں کو جماعت کروا دیں۔ اب یہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظاہر یہ کر رہی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفیق القلب ہیں، لہذا یہ امامت نہیں کروا سکیں گے، اور دل میں ان کے کچھ اور سوچ تھی، دل میں وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اگر میرے والد گرامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی امامت پر آ گئے، اور اس کے بعد حالت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچتے نظر نہیں آتے، اگر نہ اٹھے تو لوگ کہیں گے کہ ابو بکر جب سے مصلی پہ آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ ہی نہیں سکے، لوگ برا تاثر لیں گے، لوگ اس کو نحوست سمجھیں گے، دل میں یہ بات تھی۔ اور انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہیں کہ آپ کے وارث جماعت کروا دیں، حفصہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی کہ دیکھیں ابو بکر بڑا رفیق القلب ہے، وہ مصلے پہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، تو لہذا آپ میرے والد کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیجیے، اور ان کے دل میں ظاہری زبان کے الفاظ وہی تھے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ تھے، لیکن دل میں یہ بات تھی کہ اس سے بڑی سعادت کی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ میرے باپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصلہ مل جائے۔ تو اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا قلنا لصاحب یوسف، تم دونوں بالکل یوسف علیہ الصلوۃ والسلام والی عورتوں جیسا کردار ادا کر رہی ہو، کہ انہوں نے بھی اندر سے کچھ اور، دل میں کچھ اور چھپایا ہوا تھا، زبان سے ظاہر کچھ اور کر رہی تھی، تم دونوں کی حالت بھی یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدریہ وحی بتا دیا ہوگا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا انا کنا لصواحب یوسف، تم تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کس عورتوں جیسا کردار ادا کر رہی ہو، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہو وہی لوگوں کی امامت کروائے، یا اب اللہ و رسولہ الا ابا بکر، یا اب اللہ و رسولہ المؤمنون الا ابا بکر، اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات گوارا نہیں ہے، رسول کو بھی یہ بات گوارا نہیں ہے، اہل ایمان کو بھی یہ بات گوارا نہیں ہے کہ ابو بکر کی موجودگی میں کوئی اور مصلی پہ کرتا ہے۔ خیر، انہوں نے ظاہر یہ کیا کہ یہ بیوقوف عورت ہے، اپنے ایک زر خرید غلام کو دل دے بیٹھی ہے، اس کے اوپر مر پیٹی ہے، اور اندر کھاتے ان کا منصوبہ اور سوچ، ان کے دل کی تمہ اور خواہش وہ کچھ اور تھی۔ خیر، یہ عدید مصر کی بیوی یہ بھی بڑی تیز ترار اور چلاک عورت تھی، اس کو جب پتا چلا کہ یہ عورتیں ایسی باتیں کر رہی ہیں تو اس نے کہا اچھا میں انہیں دکھاتی ہوں کہ میں کس پر مری ہوں، اور اگر تمہارا پاس چلتا ہے تو تم اس کو رام کر کے دیکھ لو، تم اپنا زور چلا کے دیکھ لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، فلاں دن آ جانا، گھر میں ان کے لیے کوئی ضیافت کا اہتمام کیا کہ تمہیں دعوت ہے، دعوت کے موقع پر گھر آنا اور تم اپنا زور چلا کے دیکھ لو۔ انہوں نے کہا منصوبہ بنایا کہ ٹھیک ہے، ہمارے ہاتھوں میں چھڑیاں ہونی چاہیے تاکہ اس کے ساتھ ہم یوسف کو ڈرا دھمکا سکیں۔ لوگ تو کچھ اور طریقے سے واقعہ بیان کرتے ہیں لیکن حقیقت وہ نہیں ہے، حقیقت اس کی کچھ اور ہے۔ خیر، جب وہ ساری کی ساری بیٹھی ہوئی تھی، یوسف علیہ السلام کو بلایا، وہ غلام تھے، نوکر تھے، انہوں نے بات سنی، آ گئے۔ اب آ کے سر نیچے جھکایا ہوا ہے، نظریں نیچے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، یہ ساری یوسف کو اپنی طرف بلا رہی ہے کہ میرے پاس آ کے بیٹھ، دوسری کہتی ہے میرے پاس آؤ، تیسری کہتی ہے میرے پاس آؤ، ساری یوسف علیہ السلام کو بہکانے اور پھسلانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اور اس دوران انہوں نے دھمکی بھی دی یوسف علیہ السلام کو کہ دیکھ اگر تو نے ہماری بات نہ مانی تو پھر ہم خودکشی کر لیں گی اور تیرے نام لگ جائیں گی۔ آج کل بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، جب کسی لڑکے اور لڑکی میں کوئی معاشقہ چل پڑتا ہے تو لڑکی کہتی ہے میں نے شادی تیرے ساتھ ہی کروانی ہے، اگر تو نے شادی نہ کی تو میں مر جاؤں گی اور تیرے نام لگ جاؤں گی۔ یہی کردار انہوں نے ادا کیا، کہتی ہیں کہ اگر تو نے ہماری بات نہ مانی، ہمارے پاس نہ آئی تو دیکھ ہم سب کے ہاتھوں میں چھریاں ہیں، ہم اپنے آپ کو قتل کر لیں گی اور یہاں پہ مرد صرف تو اکیلا ہے، نام تیرا لگ جائے گا اور پھر تو ساری زندگی کے لیے یا تو جیل میں چلا جائے گا یا پھر تجھے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن یوسف علیہ السلام والسلام ساتھ سے مس نہ ہوئے، انہوں نے یوسف علیہ السلام والسلام کو مزید بلیک میل کرنے کی خاطر اپنے ہاتھوں پہ خود چھریاں چلائیں کہ شاید یہ خون دیکھ کر اور اس کا دل پسیج جائے، دل نرم پڑ جائے۔ لیکن یوسف علیہ السلام والسلام ہیں کہ ڈاتے مرد نہیں ہوتے، وہ کہنے لگی حاشا للہ، ملحبا خدا، یہ تو انسان لگتا ہی نہیں ہے، اس کے اندر تو کسی قسم کی کوئی نرمی کا پہلو ہے ہی نہیں، یہ تو ہمیں کوئی فرشتہ لگتا ہے۔ تو پھر جب یہ ساری ناکام ہو گئی اپنے مکرو فریب کے اندر یوسف علیہ السلام کو بہکانے پھسلانے میں، تو عدیر مصر کی بیوی کو اب موقع ملا، اب اس نے کھل کے سر عام اعلان کیا، کہتی ہے یہ ہے وہ یوسف جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی، اب تم نے اپنا زور چلا کے دیکھ لیا ہے اور میں نے اس کو بہکایا پھسلایا تھا، لیکن یہ بچ گیا ہے، اور اگر اس نے میری بات نہ مانی تو اس کو قید کر دیا جائے گا اور یہ ذلیل ہو جائے گا۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اے اللہ رب یسجن احب الی مما یدعوننی الی، کہ جس کام کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں اس کام کی نسبت جیل میں جانا میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ ساری عورتیں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانے کی پھسلانے کی کوشش کر رہی تھی، انہوں نے حسنِ یوسف دیکھ کر ہاتھ نہیں کاٹ لیے تھے بلکہ یوسف کو پہچانے پھسلانے کی خاطر یہ کام کیا تھا۔ فرمایا رب یسجنو احب الی مما یدعوننی الی، یہ ساری عورتیں جس کام کی طرف اس کو بلا رہی ہیں اس کی رفت جیل میں جانا میرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر ان عورتوں کا مکر ان کی تدبیر کو تو نے مجھ سے دور نہ کیا اصبو الیہنہ، میں ان ساری عورتوں کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ وَأَكُمْ مِنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے یوسف کی یہ بات دعا قبول کی۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور عورتوں کے مکر سے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بچا لیا۔ پھر جب معاملہ یہ بہت زیادہ بڑھ گیا اور پھیل گیا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے یہ ساری وی آئی پی بیگمات یہی دل ہار کے بیٹھ گئی تھی، تو انہوں نے ترکیب یہ سوچی کہ اس معاملے کو دبانے کا یہی حل ہو سکتا ہے، یہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو قید کر دیا جائے، لہذا یہ ان عورتوں سے دور ہو جائے گا تو معاملہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا۔ اس کی بات کی خاطر انہوں نے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو قید کر دیا، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو نوجوان اور بھی جیل میں گئے۔ ان دونوں نے خواب دیکھا، ایک کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ میں شراب نچوڑ رہا، دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر کچھ روٹیاں اٹھائی ہوئی ہیں جس میں سے پرندے روٹیاں کھائی جا رہے ہیں۔ اس کی ہمیں کوئی تعبیر، اس کی کوئی تعبیر بتاؤ، ہم آپ کو بڑا نیک آدمی سمجھتے ہیں تو لہٰذا آپ اس کی کوئی تعبیر بتائیں۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے، لنگر کا وقت ہوا چاہتا ہے، روٹی کے آنے سے پہلے پہلے میں تمہیں اس کی تعبیر بتاتا ہوں۔ اور موقع کو غنیمت جان کے ساتھ ہی انہیں توحید کی دعوت دی، کہتے ہیں انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وهم بالآخرۃ ہم کافرون، میں نے ایسی قوم کو چھوڑا ہے جیل میں آنے سے پہلے، ایسی قوم کو چھوڑ کے آیا ہوں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور میں نے اپنے باپ ابراہیم اسحاق اور یعقوب کی ملت کی پیروی کی ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کچھ بھی شریک نہیں کرتے، یہ اللہ کا ہم پر اور لوگوں پر تو فضل ہے لیکن اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اور پھر کہتے ہیں اے میرے ساتھیوں اب خود ہی بتاؤ کیا ایک اللہ بہتر ہے یا مختلف معبودان باطلا، تم اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارتے ہو یہ تو تم نے اپنی طرف سے ہی ان کے نام رکھے ہوئے ہیں یا تمہارے آبا و اجداد نے رکھے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل نہیں ہے، حکم وہ تو اللہ تعالیٰ کا ہی چلتا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے کہ صرف میری ہی عبادت کی جائے، یہی دین قیم ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ان کو توحید کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی، اور ساتھ خاص کی تعبیر بھی بتا دی کہ تم میں سے ایک آدمی اپنے مالک کو شراب پلائے گا یعنی قید سے رہا ہو جائے گا، اور جو دوسرا ہے اس کو سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ یہ اس معاملے کا فیصلہ ہو چکا ہے، تمہاری خواب کا یہ معنی ہے۔ سولی عام لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پھانسی کو سولی کہا جاتا ہے، لیکن پھانسی اور چیز ہوتی ہے، سولی اور چیز ہوتی ہے۔ سولی چڑھانا یہ ہوتا ہے کہ ایک لمبی ساری اونچی لکڑی گاڑی جاتی ہے اور اس کو اوپر سے سلیب نما ایک لمبے رخ لکڑی ہوتی ہے اور اوپر سے تھوڑا سا نیچے ایک چوڑے رخ عرض کی طرف ہے, اور آدمی کے بازوؤں کو اس چوڑائی کے بعد جو لکڑی ہوتی ہے اس کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے, اور باقی بندے کو اس لمبی جو زمین میں اوپر کی طرف گاڑی گئی لکڑی ہے اس کے ساتھ باندھ دیا جاتا ہے, پھر وہ کہیں لٹکا رہتا ہے, یہ اس کی سزا ہے, اس کو کہتے ہیں سولی دینا. اب وہاں پہ لٹکا لٹکا بھوکا پیاسا رہتا ہے, اس کا پیشاب پخانا وہی نکلتا ہے, پھر آخر یہ تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے, اور پھر پرندے اس کا گوشت نوش سے کھاتے رہتے ہیں. یہ بہت اذیت ناک قسم کی سزا ہے. خیر ان دونوں کو خاص کی تعبیر بتائی, اور اس کے بارے میں ان کو یقین تھا کہ یہ بچ جائے گا, اس کو کہا کہ عزیر مصر نے تو مجھے جیل میں ڈال دیا ہے, بادشاہ کے پاس جا کے میرا معاملہ ذکر کرنا کہ ایک بندہ خام خواہ بلا قصور جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہے, آپ کے وزیر نے اٹھا کے اس کو جیل میں باندھا ہوا ہے بغیر جرم ثابت کیے, تو خیر اس کو آزادی ملی, وہ خوشی میں سارا کچھ بھول گیا. پھر بادشاہ نے خواب دیکھا, وہ دیکھتا ہے کہ سات موٹی تازی گائے ہیں, وہ پتلی دبلی گائے کو کھا رہی ہیں, اور سات تر بالیاں ہیں وہ خشک بالیوں کو کھائی جا رہی ہیں. اور پھر بادشاہ نے جو اس کے خاص لوگ تھے ان سے تعبیر پوچھی اس خواب کی, وہ کہنے لگے یہ تو پورا گندا قسم کا خواب ہے, شیطانی خیالات ہیں, اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. لیکن وہ آدمی جو بچ کے گیا تھا اس کو یاد آیا کہ ہمیں تو ایک خواب کی تعبیر بتانے والے نے تعبیر بتائی تھی, اور وہ بڑی زبردست اور پوری ہوئی جس طرح اس نے بتائی. کہنے لگا کہ مجھے اجازت دو, میں اس کی تعبیر معلوم کر کے تمہیں بتاتا ہوں. یوسف علیہ السلام اسلام کے پاس وہ گیا, اس کو خواب سنایا, یوسف نے ان کی تعبیر ان کو بتا دی کہ سات سال قحط سالی کے آئیں گے, اور ان سے پہلے سات سال بڑے شادابی کے آئیں گے. وہ جو سات سال خوب اچھی طرح فصل ہوگی تو اس میں اتنا غلہ اور اناج ہوگا کہ اگر تم حکمت عملی اپناؤ تو وہ آئندہ سات قحط سالی والے سالوں کے لیے کفایت کر جائیں گے. لہذا تم کام یہ کرنا کہ فصل کاٹ کے اس کو بالیوں سے باہر نہیں نکالنا, دانے کو بالی کے اندر ہی رہنے دینا, کیونکہ دانہ اگر بالی سے باہر ہو تو وہ خراب ہو جاتا ہے. یہ قدرتی پیکنگ بڑی شاندار ہے, دس سال بھی دانہ پڑا رہے ترو تازہ رہتا ہے. اس وقت یہ پاسکو کے سٹور اور گودام تو نہیں تھے سب خانے. یوسف علیہ السلام والسلام نے خواب کی تعبیر بھی بتائی اور اس کا حل بھی بتا دیا کہ یہ جو مشکل پیش آنے والی ہے اس کا حل یہ ہے کہ صرف جس قدر تمہیں اناج گلے کی ضرورت ہو اتنی گندم نکال دو, باقی باریوں کے اندر پڑی رہنے دو. سات سال جو قحط سالی والے آئیں گے ان میں یہ گندم کام آئے گی, یہ اناج کام آئے گا, اور پھر آٹھویں سال صرف اتنا کچھ بچے گا جتنے دانوں سے تم فصل بو سکو, صرف اتنا باقی بچے گا. تو اس نے یہ خواب جا کے بادشاہ کو سنایا, بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے کے آؤ تاکہ میں اس کو اپنے پاس رکھوں اور اس کو اپنا مشیر خاص بناؤں. تو وہ قاصد آیا یوسف علیہ السلام کے پاس, تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے نہیں میں ایسے نہیں جاؤں گا, پہلے جو الزام مجھ پہ لگا ہے اس کی تو تحقیقات کر لی جائیں, یہ نہ ہو کہ وہ الزام مجھ پہ باقی رہے اور میں باہر چلا جاؤں اور لوگ انگلیاں اٹھاتے رہیں. خیر بادشاہ نے پھر بلایا عزیز مصر کی بیوی کو اور عورتوں کو کہ تمہارا کیا ماجرا, کیا معاملہ ہے, تم نے اس پر الزام جو دھرا ہے وہ سچا ہے یا جھوٹا ہے. تو کہنے لگی حاصل اللہ ما علمنا علیہ من سوء, یوسف کے اندر تو ہم نے کسی قسم کی کوئی برائی نہیں دیکھی. اور عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی الان حسحس الحق, اب حق ظاہر ہو چکا ہے لہذا میں بھی سچا بیان دیتی ہوں کہ انا راوتہ عن نفسہ, کہ میں نے ہی اس کو بہکایا پسلایا تھا, وہ انہ لمن الصادقین, اور یوسف علیہ السلام سچے تھے. ذالک لیعلم انی لم اخذہ بالغیب وان اللہ لا یهدی کید الخائنین. اور یہ جو میں نے ڈرامہ کیا تھا یوسف علیہ السلام پر الزام لگانے والا, وہ صرف اس لیے کیا تھا تاکہ میرا خامد مطمئن ہو جائے کہ میں نے خیانت نہیں کی. فما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء, میں اپنے آپ کو بری قرار نہیں دیتی, کیونکہ انسان کی جان, وہ انسان کا نفس, اس کو برائی پر آمادہ کرنے اور ابھارنے والا ہوتا ہے. الا ما رحم ربی ان ربی غفور الرحیم. بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لاؤ, میں اس کو اپنے پاس رکھتا ہوں. تو جب بادشاہ کے ساتھ یوسف علیہ السلام کی بات چیت ہوئی تو کہنے لگا بادشاہ کہ دیکھو آپ ہمارے پاس بڑے باعزت آدمی ہیں, اب آپ بتائیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں حکومت کے معاملات میں سے. تو یوسف علیہ السلام فرمانے لگے کہ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں. آج کل ہمارے ہاں تو لوگ وزیر خزانہ بنتے ہیں خزانے کو لوٹنے کے لیے, لیکن یوسف علیہ السلام والسلام نے کہا انی حفیظ علیم, میں خزانے کی حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علیم بھی ہوں, اکاؤنٹس کے معاملات کو جانتا ہوں کہ خزانے کو کیسے بچانا ہے اور کیسے ملک کو چلانا ہے. خیر یوسف علیہ السلام والسلام اس طرح ایک بہترین عہدے پر مبعوث ہو گئے. پھر جب یہ قحط پڑا تو قحط کا اثر دور دور تک گیا. اب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام کے بھائی جہاں رہتے تھے وہاں پر بھی قحط سالی کا اور قحط کا اثر ہوا. تو وہ بھی اناج اور غلے سے پریشان ہوئے. اب دور دور تک یہ بات پھیلی کہ ہاں وہ مصر میں بادشاہ ہے, اس نے کوئی غلہ صاف کیا ہوا ہے تو وہاں سے غلہ مل سکتا ہے اور کہیں سے نہیں مل سکتا. انہوں نے بھی رفتے سفر باندھا, تیاری کی اور پہنچے. اور جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف نے تو فوراً انہیں پہچان لیا, یہ نہ پہچان سکے. ان کے تو بہنوں کو مان میں ہی نہیں تھا کہ ہم نے تو اس کو کنویں میں ڈال دیا ہے, ان کی کیا سوچ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہاں پر تخت پر بٹھا دیا ہے. خیر یوسف علیہ السلام نے ان سے تعارف کیا اور وہ کہاں سے آئے, ہو انجان بنے رہے جان بوجھ کے. سارا کچھ پوچھنے کے بعد جب انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بھائی بھی ہے وہ گھر میں ہے باپ کے ساتھ, تو یوسف علیہ السلام وہ ان سے ناراض ہوئے کہ تم عجیب آدمی ہو, تم تو سارے آ گئے ہو لیکن اپنے بھائی کو ساتھ نہیں لے کے آ, کہ اس کو غلے اور اناج کی ضرورت نہیں ہے, تم نے تو بڑا ظلم کیا ہے, آئندہ اس کو بھی ساتھ لے کے آنا وگرنہ تمہیں غلہ اناج نہیں ملے گا. اوپر سے چڑھائی کر دی تو, اور اپنے نوجوانوں کو کہا کہ یہ جو روپیہ پیسہ لے کے آئے ہیں یہ ان کے سامان کے اندر دوبارہ رکھ دینا تاکہ یہ جب گھر واپس پہنچے گے تو چلو کچھ نہ کچھ پیسہ ان کے پاس ہوگا تو گھر میں اپنا گزارا کر سکے. جب وہ گھر پہنچے تو آ کے اپنے باپ کو یعقوب علیہ السلام کو کہتے ہیں اے ابا جان ہمیں اب پیمانہ نہیں ملے گا, اناج غلہ نہیں ملے گا آئندہ سال کے لیے. ہاں ایک صورت ممکن ہے کہ ہم اپنے بھائی کو ساتھ لے کے جائیں تو پھر ہمیں مل سکتا ہے, تو لہذا آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں. یعقوب علیہ السلام کہنے لگے اچھا پہلے ایک بیٹے کو ضائع کروا بیٹھا ہوں تمہارے ہاتھ سے, اب دوسرے کو بھی بھیج دوں. خیر انہوں نے اصرار کیا, بار بار کہتے رہے کہ نہیں جی ہم نے اس کو لے کے جانا ہے وغیرہ, ہمیں تو کچھ نہیں ملے گا بھوکے مر جائیں گے. اور پھر انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کی جو جمع پونجی لے کر گئے تھے وہ بھی واپس انہیں مل گئی ہے, تو بڑے خوش ہوئے اور باپ کو کہتے ہمیں اور کیا چاہیے, ایک اونٹ کا سامان ہمیں زیادہ مل جائے گا, اپنے بھائی کی ہم حفاظت کریں گے اور یہ تو بڑا اچھا سودا ہے. یعقوب علیہ السلام کہنے لگے کہ اب میں تمہیں ایسے نہیں دوں گا تمہارا بھائی, ہاں تم قسمیں اٹھا کے پختہ وعدہ کرو کہ تم ضرور اس کو ہر حال میں واپس لے کے آؤ گے جو مرضی ہو جائے. خیر وہ بھی اب مجبور تھے, کہ غلہ اناج چاہیے تھا، وہ انہوں نے وعدہ دیا، قسمیں اٹھائیں، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روانہ کیا اور کہا ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہونا، شہر میں داخل ہونا تو شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ یہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں کوئی بات تھی تو جو انہوں نے یہ بات کہی۔ خیر جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ لوگ پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے سب بھائیوں کو علیحدہ علیحدہ قبروں میں شاہی مہمان کے طور پر ٹھہرایا اور اپنے بھائی کو اپنے پاس بلایا اور اس کو سارا معاملہ سمجھا دیا کہ یہ جو تیرے ساتھ کوئی ظلم و ستم کرتے رہے ہیں تو تُنہیں پریشان نہیں ہونا، میں تیرا بھائی ہوں، لہذا اب کوئی ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب یہ جانے لگے تو اپنے بھائی کے سامان میں یوسف علیہ السلام نے شاہی پیالہ جس میں پانی پیتے تھے، سقایا، پانی پینے والا برتن، وہ اپنے بھائی بنیامین کے سامان میں رکھ دیا کہ گھر جانا تو گھر جا کے یہ پیالہ دکھانا باپ کو، وارث صاحب کو میری نشانی دکھانا اور ان کو تسلی دینا کہ یوسف ابھی زندہ ہے۔ اب یہ قافلہ چل پڑا۔ ہوا یہ کہ وہ جو سرکاری ٹوپا تھا جس کے ساتھ گندم ماپ کے دیا کرتے تھے وہ کہیں گم ہو گیا۔ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں بھی ایسا کچھ ہے کہ جب گھر میں کوئی مہمان آئے ہوں اور اس دوران وہ کوئی چیز گم ہو جائے، مہمانوں کے جانے کے بعد پتہ چلے کہ کوئی چیز آگے پیچھے ہو گئی ہے، چاہے گھر کے اندر ہی موجود ہو، تو فوراً شک پڑتا ہے کہ وہ ان کے بچے آئے تھے، انہوں نے کہیں آگے پیچھے کر دی ہوگی۔ تو بیعینی ہی یہی معاملہ تھا، وہ سرکاری توپا گم ہوا، سوا گندم ماپ کے دینے والا پیمانہ وہ گم ہوا۔ جب جھڑیا پڑی، تلاش شروع ہوئی تو سب فوراً گزرائے کہ یہ قافلے والے نہ لے گئے ہوں۔ تو ایک آدمی نے اعلان کیا قافلے والوں کے پیچھے جا کے کہ رک جاؤ، کوئی چیز گم ہو گئی ہے، تم چوری کر کے بھاگے ہو۔ کہنے لگے نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ہم تو بڑے شریف انسان ہیں، غلہ لینے کے لیے آئے ہیں، ہم نے چوری تھوڑی کرنی ہے۔ تو اس نے کہا اچھا پھر بتاؤ کہ اگر تمہارے پاس سے سامان برآمد ہو گیا تو پھر۔ کہنے لگے کہ ہمارے دین میں یعقوب علیہ السلام کی شریعت کے مطابق یہ قانون اور اصول ہے کہ جس کے پاس سے چوری کا سامان برآمد ہو وہ جس کی چوری کی جائے اس کا غلام بن جاتا ہے، اس کے پاس رہتا ہے۔ خیر انہوں نے تلاش شروع کی، تلاش کرتے رہے، سامان دیکھا، کسی کے پاس سے کچھ نہیں ملا۔ آخر میں یوسف علیہ السلام کے بھائی کا سامان تلاش کیا تو وہ توپا تو ملا نہ جو گم ہوا تھا، جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو دیا تھا پیالہ وہ نکل آیا۔ اب چونکہ کہا تھا کہ بتانا نہیں کسی کو، اب وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک کیدنا لیوسف، یہ تدبیر ہم نے کی یوسف علیہ السلام کے لیے۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ نہیں سکتے تھے، ہم نے ایسی تدبیر بنائی کہ یوسف علیہ السلام کا بھائی ان کے پاس رہ گیا۔ عام لوگ تو کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے جان بوجھ کے وہ پیالہ چھپا دیا، پھر پیالے کو تلاش کیا گیا تو نکل آیا، تو اس بہانہ یہ یوسف علیہ السلام نے خود تدبیر کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، کذالک کیدنا لیوسف، انبیاء ایسا کام نہیں کیا کرتے، یہ یوسف علیہ السلام کے لیے یہ تدبیر ہم نے کی، اور جو چیز گم ہوئی ہے وہ کیا تھا، نفقد سواع المالک، بادشاہ کا ٹوپا، شاہی ٹوپا گم ہوا ہے، اور ان کے سامان سے نکلا کیا ہے، جعل السقایۃ فی رحل یتیم، پانی پینے والا برتن، وہ تو ٹوپے سے زیادہ قیمتی تھا، ٹوپا تو چلو سرکاری پیمانہ ہے، اور شاہی وہ پیالہ جس کے اندر پانی پیا جاتا ہے وہ تو بڑا قیمتی برتن ہوگا۔ خیر اب یہ بھائی پریشان ہوئے کہ یہ کیا، ہم نے سزا بھی خود ہی تجویز کی ہے اور اس کے پاس، بنیامین کے پاس یہ نکل آیا ہے، ایک چوری شدہ سامان نکل آیا ہے، تو اب تو بڑا پریشانی کا باعث ہے، کیونکہ والد صاحب نے ہم سے وعدہ لیا تھا اس کو لازمی لے کے آنا ہے۔ تو کہنے لگے کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام پر الزام لگایا، جھوٹ بولا انہوں نے، یہ یہودیوں کا کام ہے انبیاء پر جھوٹ بولنا۔ تو خیر یوسف علیہ السلام نے اس کو اپنے دل میں چھپا لیا۔ وہ پھر منتیں سماجتیں کرنے لگے کہ اے عزیز، اے وزیر خزانہ صاحب، اس کا باپ بڑا برا ہے، بوڑھا آدمی ہے، ہم میں سے کسی ایک کو اس کے پاس اپنے پاس رکھ لو، آپ بڑے نیک اور بڑے اچھے آدمی ہیں۔ تو کہنے لگے معاذ اللہ، جس نے جرم کیا ہے آپ تو اس کو اپنے پاس رکھیں گے، اگر ہم نے جرم کسی اور نے کیا، رس کسی اور کو لیا، پھر تو ہم بہت بڑے ظالم ہیں۔ جب وہ مایوس ہو گئے کہ اب بنیامین نہیں چھٹتا، تو آپس میں بیٹھ کے انہوں نے میٹنگ کی۔ جو ان میں سے بڑا تھا وہ کہنے لگا، دیکھو یوسف کے بارے میں تم نے پہلے بھی کام خراب کیا، اب پھر بنیامین کو پہلی دفعہ لے کے آئے ہو اور اس کو یہیں چھوڑ کے جا رہے ہو، تو میں تو یہاں سے نہیں جاتا، تم جاؤ اور اپنے باپ کو جا کے بتاؤ کہ تیرے بیٹے نے چوری کی ہے اور ہم سچے ہیں، چاہے قافلے والوں سے پوچھ لو، جو لوگ ہمارے ساتھ گئے تھے وہ سارے جانتے ہیں ہم نے کچھ نہیں کیا، اور بڑا بھائی بھی وہیں پہ رہ گیا ہے اس کی وجہ سے، اور میں اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک میرا باپ مجھے اجازت نہ دے دے، یا اللہ تعالیٰ میرے بارے میں کوئی فیصلہ نہ کر دے، اس وقت تک میں یہی رہوں گا۔ خیر انہوں نے جا کے یہ واقعہ یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا، تو یعقوب پھر کہنے لگے بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، یہ بھی تمہاری ہی کوئی کارستانی لگتی ہے، بہرحال میں تو صبر ہی کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ دونوں بھائی مجھے ملوا دے۔ تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے رب نے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بینائی جا چکی تھی، وہ کہنے لگے کہ آپ تو ابھی تک یوسف کا تذکرہ کر رہے ہیں حتیٰ کہ آپ قریب المرگ ہو گئے ہیں۔ تو کہنے لگے میں تو اپنے معاملات کا شکوا اللہ کے سامنے کرتا ہوں، تمہارے آگے تو میں نے کوئی شکوا نہیں کیا، کہ آلہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوس تو صرف کافر ہی ہوا کرتے ہیں۔ تو جب وہ اس کے پاس پہنچے تو اب بڑے کمزور اور اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنے لگے کہ اے عزیز مصر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، ہم بڑے تنگ دست ہو گئے ہیں، اور ردی قسم کی جمع پونجی جو ہے وہ تیرے پاس لے کے آئے ہیں، لہذا تو جتنا ہم تیرے پاس پیسہ لے کے آئے ہیں اس کے مطابق ہمیں تو معاف کر دے، اور ہم پر مزید صدقہ بھی کر، ہم تو تجھے بڑا نیک آدمی سمجھتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام نے یہ سنا کہ میرے بھائی ہیں نبی زادے ہیں اور یہ صدقے کا مطالبہ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وتصدق علینا، تو ان سے رہا نہ گیا، بول اسے کہنے لگے تمہیں پتا ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تو انہیں کچھ شک تو پہلے سے ہی تھا کہ مصر میں اس قد کاٹ کا اور اتنا خوبرو نوجوان یہ کدھر سے آ گیا، تو کہنے لگے کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں؟ تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے، جو آدمی تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ خیر اس وقت یہ بڑے نادم ہوئے، تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم پر کسی قسم کی کوئی ڈانٹ اور کوئی سختی نہیں ہے، اللہ تمہیں معاف کرے، تمہاری حالت پر رحم کرے، یہ میرا قمیض لے جاؤ اور یہ میرے والد کی آنکھوں پر ڈالنا، تو اس کی بینائی لوٹ آئے گی، اور سارے گھر والوں کو لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ جب یہ جانے لگے تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، گھر والوں نے کہا کہ لو ابھی بھی آپ یوسف کا ہی تذکرہ کرتے ہیں، تو انہوں نے وہ قمیض یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر ڈالا، بینائی لوٹ آئی اور وہ سارے یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مصر میں پہنچے۔ جب یہ لوگ مصر میں پہنچے تو پھر اس وقت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو، والد اور والدہ دونوں کو، رفع ابویہ آوا الیہ ابویہ فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ، اپنے دونوں والد اور والدہ دونوں والدین کو اپنے پاس جگہ دی، اور ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، اور یہ سارے ان کو سجدہ کرنے لگے۔ جب انہوں نے سجدہ کیا تو یوسف علیہ السلام کہنے لگے، اے ابا جان، یہ ہے وہ میرا خواب جو میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا تھا، آج میرے رب نے وہ خواب سچا کر دکھایا ہے۔ خیر، میرے اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا کہ مجھے جیل سے نکالا اور تمہیں خانہ بدوشی کی زندگی سے نکال کے مصر میں، شہر میں لے آیا، اور میرا رب بڑا لطیف ہے، بڑا جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ، تو نے مجھ کو بادشاہت عطا کی ہے، خوابوں کی تعبیر سکھائی ہے، تو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے، تو ہی میرا ولی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، مجھے اسلام کی حالت میں زندہ رکھنا اور اسلام کی حالت میں موت دینا، نیک صالح لوگوں کے ساتھ میرا حشر کرنا۔ یہ سارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنایا۔ اس میں ایک تو یہ پتا چلا کہ یہ بنی اسرائیل، بنی یعقوب، یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، یہ مصر کیسے منتقل ہوئی، ان کے سوال کا جواب بھی آ گیا، اور ان کو ان کے انجام کا آئینہ بھی نظر آ گیا کہ جو انبیاء کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، جلتے کرتے رہتے ہیں اور نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بالآخر انبیاء کے ہاتھوں زیر ہو جاتے ہیں اور انہی کے محتاج بن کے رہتے ہیں، رہ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حق والوں کو غلبہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، ان واقعات میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ آج تو لوگوں نے اس کو لو سٹوری بنا دیا ہے، لیلی مجنو کا قصہ جس طرح وہ فلموں کے اندر دیکھتے ہیں اور کہانیوں میں پڑھتے پڑھاتے ہیں کہ عاشق معشوق کے درمیان معاشقہ چلا اور پھر چلتے چلتے بالآخر کیا ہوا کہ آخر میں عاشق معشوق دونوں کی شادی ہو گئی۔ وہ قصے بیان کرنے والے بھی کہتے ہیں اخیر میں یوسف اور زلیخا کی شادی ہو گئی۔ یہ زلیخا کا نام بھی انہوں نے پتہ نہیں کدھر سے نکالا ہے، قرآن و حدیث میں اس کا کوئی نام مذکور نہیں۔ اور ایسی عورت جو مردوں کے پیچھے مرنے والی اور بھاگنے والی ہو، اس کے ساتھ تو کوئی نیک صالح مومن آدمی بھی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ جائے کہ کوئی نبی اس کے ساتھ نکاح کرے۔ اور پھر کہانی میں رنگ بھرنے کے لیے کہتے ہیں کہ جی وہ بوڑھی ہو چکی تھی اس وقت، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ جوان کر دیا، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ عجیب و غریب قسم کی باتیں۔ بس وہ رومانسی رنگ دینے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان واقعات میں عبرت ہے عقل مندوں کے لیے۔ ہاں کان حدیث ہے یفترا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اپنی طرف سے گھڑ دی گئی ہو، ولکن تصدیق الذی بین یدیہ و تفصیل کل شیء و ہدی و رحمت لقوم یؤمنون، بلکہ یہ تو تصدیق ہے اس چیز کی جو اس کے سامنے ہے، اس سے پہلے والی کتابوں کی، پہلے والی باتوں کی تصدیق کر رہی ہے، ہر چیز کی تفصیل ہے، یہ ہدایت اور رحمت ہے ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ یہ یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت زیادہ حکمتیں پنہا رکھی ہیں اور سبق دیا ہے کہ اہل ایمان کو استقامت اختیار کرنی چاہیے، حاصل دین کی حسد سے ڈرنا اور پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ استقامت اختیار کریں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کر کے رکھیں، پھر آخر اللہ تعالیٰ انہیں غلبہ دے گا۔ اور پھر حق کے راستے میں جس قدر مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے پریشان نہ ہو، اور اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کریں، فحاشی اور بے حیائی سے دور رہیں۔ یہ میدان دعوت میں بہت اہم ترین بات ہے، اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علی السلام.